من بسوزد سینه تو. شبت غمگین دل هر کجا سر

شبها بباید از مجه خون در کنار که ها در کنار دوست ها در کنار دوست شبی را سحر کنی Thank you. بسوزد سینه تو. شب